کیوں بلایا ہے؟ میرے بڑی حضرت علی میں نہ تعالی خوف سے ہے، اللہ کے ڈر سے اور اس کی عظمت سے. قرآن کریم کی شاید کا ترجمہ یہ ہے کہ بارہ روز اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے اس نے روتا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے. رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ فکر ہو، یہ خیال اور احساس ہو کہ مجھے اپنے سب اچھے برے کاموں کا بدلہ دینا ہے، ملنا ہے اور جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں کیا. اگر اچھے کام کیے ہیں تو بدلہ اچھا ملے گا اور برے کام کیے ہیں تو بدلہ اس کو سزا کی شکل میں ملے گا. تو آپ سہارا فرماتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر، وہ ڈرنے اس کا خیالی نہیں ہے بلکہ عملی ہے اور اعتبار وہی معتبر ہے ڈرنا، اور اسی ڈرنے کا اعتبار ہے اور خیال قابل لحاظ ہے، وہ قابل تاریخ ہے کہ جو ڈر اندر سے بڑھ کر اور اندر سے چل کر باہر عمل میں ظاہر ہو جائے. اگر عملی حقیقت نصیب نہ ہو تو یہ کمزوری ہے. اس کی ایسے مثال ہے جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی کی کرتے میں بچھو ڈوب جائے یا کسی آدمی کے کرتے میں اور کپڑے میں سانپ چھوٹا سا گھس جائے، داخل ہو جائے، وہ آدمی سانپ کے خوف سے اور بچھو کے اندیشے سے ڈرتا بھی ہے اور روتا بھی ہے، کانپتا بھی ہے، مگر کوشش کر کے اس کرتے اور کپڑے میں سے بچھو کو نکالتا نہیں ہے، کوشش کر کے سانس کو اندر سے باہر لاتا نہیں ہے کہ کسی طرح بدلے کے اندر جو داخل ہونے والا سانس کپڑوں میں گھسنے والا اس کو پکڑ کے نکالے، بچھو کو نکالے، کرتا اتارے، کسی سے کوئی کہاؤ ہے تو مدد حاصل کرے، کچھ نہیں کرتا. آج خوف لیے بیٹھا ہے اور ڈر لیے ہوئے بیٹھا ہے. ظاہر ہے کہ ایسا ڈر اور ایسا خوف یا ایسے آنسو بہانا اس کے حق میں مفید نہیں ہے کہ بچھو اس کے کرتے میں موجود ہے، اسے ڈر کو مار کے اپنے ذہن سے ہلاک کر کے رہے گا. سانس اس کے کرتے میں موجود ہے، اسے ڈس کر ذہن پہنچا کر پیدل پہنچا کر ہلاک کر کے رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ مدد میں اور شریعت میں اتنا خوف بھی مفید ہے، اس لیے نگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں وہ آرام کو خدا کے خوف سے رونے والے ہیں. آپ تعالیٰ نے ایسی آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے، اور جہنم کی آگ جب آنکھ پر حرام ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آنکھیں نکال کر جنت میں بھیج دی جائے اور بدل کو جہنم میں بھیج دیا جائے. اس لیے آنکھوں پر جہنم کی آگ کے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے گا اور نتیجتاً اللہ رب العالمین کی رحمت کی وجہ سے جنت میں وہاں پہنچ جائے گا اور داخل ہوگا. تو ڈرنا وہ معتبر ہے جو اندر سے اس کے اثرات باہر آ چکے ہیں. ورنہ ایک آدمی تھا، اس کے قریب اس کا ایک کتا تھا، وہ مر رہا تھا اور اس کے مرنے کی وجہ سے وہ آدمی مارے غم کے اور اس کی موت کی وجہ سے رو رہا تھا، کرنا تھا اس کو. کسی نے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا ایک پیارا کتا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے، مر رہا ہے. پھر پوچھا اس سے کہ یہ کیوں مر رہا ہے؟ پھر کہا کہ بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، بھوک بہت لگی ہے اس کو، اس لیے مر رہا ہے، اس کا دم ٹوٹا جا رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ تمہارے سامنے ایک ٹوکرا رکھا ہے، اس ٹوکرے میں کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ روٹیاں رکھی ہوئی اس ٹوکرے میں. تو اس نے کہا کہ روٹی ٹوکرے میں موجود ہے اور تمہارے پاس روٹیاں ہیں اور تمہارا پیارا کتا اگر بھوک سے مر رہا ہے تو ٹوکرے میں سے روٹی نکال کر اس کتے کو دے دی جائے تو اس کی بھوک دور ہوگی، اور جب بھوک دور ہوگی تو جان بن جائے گی اس کی. تو اس پر اس نے کہا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے روٹی کھلانا اور ایک ہے آنسو بہانا. تو میں نے یہ خیال کیا کہ روٹی کھلانے کی ضرورت آنسو بہانا آسان ہے، اس لیے میں آنسو بہانا بہا رہا ہوں بجائے روٹی کھلانے کے. اس سے کہا گیا کہ اگر تمہاری محبت کتے کے ساتھ صرف یہی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھی ہوئی ہے، تو तो फिर कुत्ते से हाथ धो लेना। मगर मैंने जिक्र किया कि शरीयत इस्लाम में हक बनाने की जो वकात है, उसकी जो कीमत है, जो हक ताला और उसके रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन मकाम पर वह आपको लग जाते हैं जहन्नम की आग उस पर नहीं पहुंच पाएगी। और हदीस से मालूम होता है कि दो कतरे हक ताला के यहाँ बहुत पसंदीदा है। एक वो खून का कतरा जो इंसान के बदन से गिरे, और एक वो आंसू का कपड़ा जो इंसान के आंखों से खौफ तदाबंदी की वजह से और अल्लाह से डरने की वजह से आंखों से गिरे। तो अल्लाह का डर बहुत बड़ी चीज है। हदीस में इशार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वल्लाह ला कुंतुम तअलमून मा अलम लज़अतुम क़लीलन व लबक़ीतुम कसीरा। तो खुदा पाक की पसंद जो बातें आखिरत की मैं जानता हूँ, अगर वो बातें तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम्हारी हंसी गुम हो जाए, कम हो जाएगी तर्जुमा, गुम हो जाएगी तर्जुमा, हंसी तुम्हारे खत्म हो जाए और तुम रोते ही रहो। और कैफियत यह हो कि तुम अपने घरों को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर पहाड़ों पर निकल जाओ और घरों पर साथ डालते करो, इसलिए आखिरत के हालात बहुत ही सदाई दिए हुए हैं, बहुत ही अहम है और बहुत ही डर के हैं। यही वजह है कि खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अस्हाब और आपके अस्हाब के बाद बुजुर्गान दीन अल्लाह की अज़मत और उसके खौफ से बहुत ज्यादा डरा करते हैं। चुनाचे इमाम अबू हनीफा, जिनके हम इत्तबा करते हैं, जिनका हम फॉलो करते हैं, उनके मुतल्लिक़ लिखा है कि एक मरतबा इमाम साहब ईशा की नमाज पढ़ने से शरीर ले गए। इमाम अबू हनीफा नमाज में पारी गए, पूरे फातिहा के बाद पूरे जिजदार खोली और उसमें जब शायद को पहुंचा है इमाम के हमें यहाँ में मुस्काल अगर रसल खैर मेरा, हमें यहाँ में मुस्काल अगर रसल शर मेरा, कि वो दार वो शख्स जो गर्रा बराबर नीची करेगा उसको आखिरत में देखेगा, और वो जो गर्रा बराबर बुराई करेगा उसको भी आखिरत में देखेगा या पाएगा। कलाम पुलिस लोगों ने कहा कि इमाम साहब के चेहरे का रंग मुतवैर है, घर तशरीफ लाया, तशरीफ लाने के बाद पूरी रात रोते रहे और हक ताला से दुआ फरमाते रहे कि है वो दास जो गर्रा बराबर नीकी के बदला नीकी के साथ तो गर्रा बराबर गुनाह के बदला पकड़ के साथ देने वाली है, अपने बंदे नौमान पर रहम फरमा। उनका नाम नौमान था। या मसलन इमाम मालिक के मुतरफ हुए कि ईशा की नमाज के बाद मसले में खड़े हुए और अपनी गाड़ी पकड़ के रोना शुरू किया और ये फरमाते रहे कि है अल्लाह अपने बंदे मालिक को रहम फरमा, यहाँ तक की सुबह हो गई। या मसलन हजरत अली सल्लल्लाहु के बाद में है जो खुदा की अजमत और खौफ से ऐसा रोते थे जैसे अंधेरे में अंधेरी रात में इस तरह रोते थे जैसे किसी छोटे बच्चे को किसी जहरीले सांप और बिच्छू ने डस लिया हो और उसके जहन के असर से बता कहाँ का हाल तावीन का हाल ये था। मुझको बताना है कि आज हमारी जिंदगियों का हमारी लाइफ का जो विकास है और हमारी जिंदगियों में जो आज़ादी आ चुकी है कि शरी अहकाम का लिहाज नहीं है पूरे तौर पर, उसकी वजह है कि आखिरत का खौफ दिल से कम हो चुका है। बुनियादी कमजोरी और बुनियादी बीमारी यही है और वो गफलत के बारिश बनी हुई है। इसकी बिल्कुल ऐसी मिसाल है जैसे मसलन कोई मरीज हो बीमार और उसको डॉक्टर ये कहा कि तुम्हारे बदन में कैंसर है और आखिरी दर्जे का है। वो कैंसर को हलाकत का मरण समझता है कि इसके नतीजे में आदमी मर जाता है, बचता नहीं है, तो वो खाएगा पिएगा दोस्तों में बैठेगा उठेगा सारे काम करेगा, मगर दिल में उसकी चोट लगी हुई है और अंदर उसके खौफ समाया हुआ है। वो समझता है कि हमें चंद दिन का मेहमान हो मुझे दुनिया से जाना है। या मसलन किसी डॉक्टर ने किसी मरीज को कहा कि तुम्हें आखिरी दर्जे की टीबी हो चुकी है, जब से बीमारी और बचने की उम्मीद नहीं है, हमारे डॉक्टरों ने और वकीलों ने कह दिया कि तुम अब बच नहीं सकते। ऐसा आदमी अगर घर आने के बाद अपने दोस्तों में बैठे भी, खाना खाए भी, चाय पानी करे भी, मगर सारी खुशियों में उसके दिल पर एक चोट है और एक दिल पर खौफ है, सजना है कि मुझे अमरी यहाँ से जाना है और मैं दुनिया में बाकी नहीं रहूंगा। ठीक इसी तरीके से खुदा का खौफ अगर दिल में समा जाए तो फिर मर्द हो या औरत हो, बड़ा हो या छोटा हो, اس کے لیے شرعی احکام پر عمل کرنا آسان ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں بات بن چکی ہے کہ مجھے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، تو دنیا کی چیزوں کی عظمت، دنیا کی عظمت والی چیزوں کی عظمت بھی اس کے ذہن میں باقی نہیں رہے گی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب مٹی کے چلتے جلتے ڈراتے ہیں اور یہ چند ان کی بہار ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. اللہ کی ذات کے عالی اور اس کی نظر ہوتی ہے، اور ایسا انسان پھر گناہوں سے بھی بچتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عظمت اور آخرت کا خوف مردوں میں بھی پیدا کیا عورتوں میں، اسی لیے ایک مرتبہ باقاعدہ عورتوں نے خطبہ دیا، اور ویسے عید کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات دیے ہیں. اس کے علاوہ عورتوں کو مستقل احکام بیان کیے بتائے. پوری حدیث کی کتابیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، کثرت سے حدیث کی کتابیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں بہنوں کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے اور ان کی لائف کا کوئی موڑ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہدایت نہ دی ہو، اور اس ہدایت پر عمل آسان ہو جائے گا اگر آخرت کا خوف جم جائے. تو پہلے تو میں نے وہ باتیں کہی جو بنیاد ہے جس کے ذریعے سے فکر پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں انہیں کرنی ہیں اس کا لحاظ کیا جائے. ایک حدیث میں ارشاد ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عورت اگر پانچ وقت کی نماز ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو وہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائے. اس حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں کا تذکرہ فرمایا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بعد میں یہ ذکر کیا کہ عورت جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو اس کا پرشہ شیطان، کہ شیطان اسے جھانکتا ہے. جھانکنے کی حقیقت یہ ہے جیسے کوئی چیز برابر سجائے گا دیکھتی ہو، دکھائی نہ دیکھتی ہو، اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھے آدمی کسی چیز کو یہ جھانکنا کہلاتا ہے. تو جب گھر سے نکلتی ہے عورت تو شیطان جھانکتا ہے اور کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے اس کو مبتلا کرے اور کسی نہ کسی مرض میں اس کو لگا دے، تو بیماری اس کے پیچھے روحانی اور اخلاق میں لگا دے یہ اس کی کوشش ہوتی ہے. ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر میں اللہ کے بعد عورتوں کو کسی کو حکم دیتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی کسی کی اطاعت کرے، عبادت کرے، سجدہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ مردوں کو سجدہ کرے. ایک حدیث میں ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پوچھا گیا ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے، تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مرد کے بدن میں پیٹ پیدا ہو جائے اور عورت اس پیٹ کو ساری زندگی صاف کرتی رہے تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر عورت کی رات گزاری خیال میں کہ مرد اس سے ناراض ہے تو ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میاں بیوی میں جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ خور جو مرد کو ملنے والی ہے اس عورت پہ لعنت کرتی ہے کہ تیرے پاس کنٹرول ہے تو میرے پاس ہی آنے والا ہے. یہ ساری حدیثیں میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ عورتوں کے ذہن میں اس بات کو یہ سمجھ جائے کہ ہمیں اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک کام کے لیے کرنا ہے کہ اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنی ہے، اور شرم گاہ کی حفاظت اس وقت ہو سکے گی جب اپنے خیال کی حفاظت ہو، اپنی نگاہ کی حفاظت ہو، اور اپنے جمال کی حفاظت ہو. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہندوستان میں، وہاں انہوں نے بات اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ ان عورتوں نے نقص اور عیب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ گھر سے باہر چلتی ہیں کسی شادی میں، یا گھر سے باہر جاتی ہیں کسی عزیز کے گھر ملاقات کرنے یا کسی محفل میں، تو جتنا ان کے پاس اچھے سے اچھا لباس ہے یا عمدہ سے عمدہ زیور ہے، ان تمام کو پہن کر نہایت نفیس اور آراستہ اور شائستہ ہو کر باجمان اور خوبصورت شکل اور حیات کے ساتھ جاتی ہیں، اور گھر میں پہنچنے کے بعد اپنے زیورات اور اپنے اعلیٰ لباس کو اتار کر رکھ دیتی. حضرت فرماتے تھے کہ بیوی کا سارا کاروبار اور بیوی کی ساری شان اور اس کی سارے خوبصورتی کا سامان اس کی زینت و زیور یہ سب اس غرض سے ہے کہ وہ اپنے مرد کے سامنے ان کو استعمال کرے تاکہ شوہر کی نگاہ محبت اپنی بیوی پر پڑے کہ میری بیوی پرکشش بھی ہے بازمان بھی ہے. تو شوہر حتمن کے سامنے تو سارا حال میں ہے اور گھر سے جب باہر جاتی ہے تو پھر حال ایسا ہے کہ نہایت آراستہ اور نہایت کا راستہ. تو حضرت سمجھتے تھے کہ یہ ایک بڑا عائد ہے جو شریف گھرانوں میں بھی پیدا ہوتا ہے, عام گھرانوں کا تو سوال ہے ہی نہیں, وہاں تو ساری چیزوں کی چھوٹ اور چھٹتی ہے, مگر شریف گھرانوں میں بھی بیماری پیدا ہوئی کہ باہر کے لیے زیادہ اہتمام اور خیال ہوتا ہے اور گھر کی داخلی زندگی ہوم جو ہے ہاؤس کے مکان کی اندرونی زندگی جو ہے اس میں کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا. اس میں اگر آپ سروے کریں تو اس میں بھی کوئی مدد کار فرمائیں کہ فطری طور پر عورت کا مزاج ہے اپنے جماعت کو ظاہر کرنا, اور عورت جب اپنے جماعت کو ظاہر کرے گی تو حدیث میں فرمایا کہ شیطان جھانکتا ہے اور لوگوں کی طبیعتوں میں شیطان جب مسکتا پیدا کرے گا اور ان کی طبیعت سے متوجہ ہوگی اس کی طرف, تو اس نے خوبصورتی ظاہر کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا, شیطان وسوسہ پیدا کر کے لوگوں کو ان کی طرح متوجہ کرے گا, اور جب توجہ دونوں طرف سے ہوگی کہ ادھر سے اظہار ہوگا زبان کا اور ادھر سلاوت ہوگی تو نتیجہ معصیت کی شکل میں ظاہر ہوگا اور حرام کا کیسے دلا شروع ہو جائے گا, چاہے نظر کی حقیقت رہے خیال کی حقیقت رہے, اور اگر زیادہ آگے بار بڑھ جائے تو چونے کی حقیقت اس سے زیادہ بڑھ جائے تو پینٹ کی حقیقت بھی ہے. تو ایک نفس اور ریٹ یہی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرے اور اس کا خاص طور سے اہتمام کرے. یہ بہت تبدیلی سے بات ہے اس طبیعت کے اعتبار سے کہ وہ چاہتی ہیں آزاد رہنا, چاہتی ہیں بہت فری لائف اختیار کرنا, چاہتی ہیں کہ کسی طریقے سے گھومے مزے کرے, مگر ان ماؤں بہنوں کو مذہب میں پریشانی میں نہیں آیا, بڑی سہولت دی ہے ان کے لیے, ان کی تھوڑی سی مشقت پر اللہ نے ان کے لیے بڑا عرض رکھا ہے. چنانچہ عورت گھر میں جھاڑو دے تو آپ کا اعلیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں, گھر کے کپڑے دھوئے تو آپ کا اعلیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں, وہ کھانا بنائے تو آپ کا اعلیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں, بچیوں کی تربیت کرے تو آپ کا اعلیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث میں ارشاد ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ جس کے یہاں تین لڑکیاں ہوں اور اس کی تربیت اس نے اچھی طرح کی ہو, پالا پوسا اور پورا لحاظ کیا ہو, تو ایسا شخص اور ایسے عورت جنت میں جائے گی. تو پوچھا جاتا ہے کہ اللہ رسول اگر دو لڑکیاں ہوں فرمایا دو ہوں ان کی پرورش ہو تو وہ بھی جنت میں جائے گی, پرورش کرنے والے اس کا خیال رکھنے والے. پھر پوچھا جائے کہ ایک بچی کسی کے یہاں ہو فرمایا کہ ایک بچی ہو تب بھی اس کا خیال رکھنے والا اور پرورش کرنے والا جنت میں جائے گا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسی بچیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شفقت ہے, کیونکہ فطری طور پر اور قدرتی طور پر جو انسان لڑکوں کی طرف اس کی توجہ کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ لڑکے جب بڑے ہوں گے تو بڑے ہو کر کمائیں گے, بڑے ہوں گے تو بڑے ہونے کے بعد کوشش کر کے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے, ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی اور ڈنڈا بنیں گے اور ہمارے لیے سکھ کا حسین کا ذریعہ بنے گا, ان کی کوششوں سے اور ان کی آمدنی میں نفع ہو سکے گا. اور لڑکی بیچاری پرائے گھر کی امانت ہوتی ہے جو اس کو پالا اور پوسا اور کوشش کر کے بڑا کیا, بعد میں اسے دوسرے گھر روانہ کر دیتے ہیں. تو بچے کی جانب جو توجہ چاہیے وہ توجہ نہیں ہو پاتی جتنی توجہ لڑکی کی جانب ہوتی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی کی طرف بھی اتنی فضیلت بیان کروا رہے ہیں تاکہ انسان اپنی آخرت کے نفع کے اعتبار سے ان بچوں کی طرف متوجہ ہو. تو ماں بہنوں کو خیال ہونا چاہیے کہ ان کے بچپن میں ان کے والدین کی تربیت کے حق میں توجہ دلائی جا رہی ہے اور جنت کی بشارتیں سنائی جا رہی ہیں, تو خدا رسول کی ہمدردی و شفقت ماں بہنوں کے ساتھ ہے, ان کو مصیبت و شفقت میں ڈالنا مقصود نہیں ہے. اسی لیے اگر عورت نیک اور صالح بن جائے تو وہ کئی مردوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے, اس لیے کہ تربیت اس کی کمزور ہے, تو شریعت نے اس کے لیے سہولت کی شکل نہیں رکھی ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا اہتمام کرے. میں اس مضمون کو کچھ دوسرے لفظوں سے کسی انداز سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, مگر اس کی ضرورت اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ یہ چیز ہے بار بار کہی جانے والا, جو بات زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو بار بار کہا جاتا ہے, یہ ملک ہے آزادی کا, بلکہ کہا جائے کہ ننگوں کا یہ جو اپنے مقام تو بالکل صحیح ہے. ایسے ملکوں میں روزی اگر مقدر ہے اور بلکہ جو خدمت کی وجہ سے یہاں پہنچ ملی ہے تو اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ حکم نصارہ کے ریس کرنا, ان کے پیچھے چلنا ہے, ان کا فالو کرنا, یہ دیش کے نہیں ہے. ہمارے لیے حضرات صحابیات ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشارہ. دوسرا ایک کام اور ہے, وہ کام یہ ہے کہ عورت اپنی زبان کی حفاظت کرے. اس معاملے میں گھریلو جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی بنیاد عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ مثلا اس کی وجہ بدنظمی بھی ہوتی ہے, نظام بھی ہوتا. حضرت فرماتے ہیں حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کہ شوہر نے کوئی چیز بازار سے خریدی اور خرید کر لا کر بیوی کو دے دی تاکہ اسے رکھے وقت وقت کہاں آئے, مگر بیوی کی مزاج میں نظام نہیں ہے, منہ میں آیا رکھ دیا, ہاتھ میں آیا رکھ دیا, اس کی کیفیت ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے اور شوہر اور حسبینڈ کو ضرورت پیش آئے اس نے مانگا, اب وہ بیوی کہتی ہے کہ ہے میں تلاش کر رہی ہوں, تلاش کرنے میں چیز ملتی نہیں ہے. میاں کا پارا ہو جاتا ہے 28 سے 38 تک پہنچ جاتا ہے, 18 سے 28 تک. اس نے کچھ کہا یہ سوچتی ہے کہ بھلا میں جو خاموش رہوں, میں بھی کوئی بات کہوں, تو ادھر سے کچھ اور اس کے جواب میں ادھر سے کچھ. جب یہ کچھ کہتی ہے تو وہ ہمارا مرد ہے اس لیے وہ کچھ اور کہے گا اور اس کو سن کر یہ کچھ کہے گی. اور جس گھر میں کچھ کچھ ہو دونوں طرف سے تو آپ جانتی ہیں کہ کچھ کچھ مل کر بہت کچھ ہو جاتا ہے, تو نتیجہ وقت لڑائی کی شکل میں ڈائر ہوتا ہے. تو اگر عورت خاموش ہو جائے تو اس صورت میں بہت سے عادت سے جھگڑے ختم ہو جائے اور بہت سے کتنے دور ہو جائے. وہ ایک عورت بھی اپنی میاں سے بہت الجھتی رہتی تھی اور میاں کو جواب دیتی رہتی تھی. میاں بھی تھے تو گرم اور ادھر بھی تھی گرمی, تو دونوں طرف مٹی جمع ہو جائے تو بڑی مصیبت ہے. اس لیے وہ ایک باپو کے پاس پہنچی اور اب تو ہر مسئلے کا حل یہ باپوؤں سے دبانا چاہتی ہیں, کئی مزاروں میں چکر, کئی باپوؤں میں چکر, کئی تعلیموں میں چکر. تو باپو کے پاس پہنچی کہ مجھ میں اور میاں میں بالکل غلطی نہیں ہے, وہ بات کرتے ہیں مشرق کی اور میں مغرب کی, اور میں مغرب کی کہتی ہوں تو مشرق کی طرف جاتے ہیں, بالکل زور نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تعلیم والے سے نہیں جتتا وقت تم پانی لے آنا, پانی سے دوں گا دم, اس کو جو ہے استعمال کرنا, اس سے تمہارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. پہلے تو انہوں نے ساری صورت حال سمجھ لی, اس کے بعد پانی لگایا. پانی کے دم کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو ایک کام نہیں کرو کہ جب تمہارے دنیا گھر میں آئے دروازہ ٹھوکا انہوں نے, تو دروازہ ٹھوکنے کے بعد ایک گھونٹ پانی منہ میں لے لو, اور اس پانی کا ادب یہ ہے کہ کم از کم 5 منٹ منہ میں رہے, 5 منٹ تو کم از کم 3 منٹ. اب میاں گھر میں آنے کے بعد دیکھتے کہ یہ نظام گڑبڑ ہے, یہ چیز یہاں پڑی ہے, اس کی وہاں رکھی ہے, اس کی جان مناسب ہے, وہ کبھی بگڑتے ہوا ہوتے جوش میں آتے. اور یہ بھی کہہ دیا تھا باپو نے کہ پانی اگر منہ سے باہر آیا تو طلاق ہوگی اور تم کے گھر سے باہر پہنچ جاؤ گی نتیجے سے, اور پانی اگر اندر اتر گیا تو اور بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اس لیے نہ اندر پانی اتر نہیں پائے نہ منہ سے باہر آ نہیں پائے, منہ کے اندر جو ہے پانی تو اس میں جھگڑا تھار مزا ختم ہو گیا پانی کی چاہتی ہے. اب وہ 5 منٹ منہ میں پانی رکھتی اور میاں جو کچھ کہنا ہوتا کہہ لیتے, اس کو ابال بھی آتا جوش بھی آتا, مگر باپو کے کہنے پر عمل زیادہ ہے اس لیے وہ پانی منہ سے نہیں نکالا. وہ بچارے میاں کے اثر خاموش ہو جاتے. اب بعد میں جب 5 منٹ گزرے تو وہ خاموش ہیں, ان کی خاموشی کی بات یہ خاموش ہو جاتی تھی. تو وہ تو جھگڑے کی بنیاد تھی گھر میں, وہ یہ تھی کہ میاں باہر سے آتے تھے سفید ہوئے جلے بھنے ہوئے اور آ کے کچھ بولتے تھے, یہ کچھ بولتی تھی اور کچھ کچھ کے نتیجے میں بہت کچھ ہوتا تھا. جب ادھر سے خاموشی شروع ہوئی تو اس کا نتیجہ ادھر بھی نہیں ہوا کہ پھر لڑائی ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا. تو وہ پانی دم کیا ہوا نہیں تھا, وہ حکمت اور مسجد کا پانی تھا جو وہ باپ سمجھے تھے کہ ان کی پینتی اور طاقت اور ان کی زبان زیادہ سکتی ہے اور ادھر بھی ایسے رہے تو اس کا انجام بھی ہوا. تو ایک کام جو ان کے دن میں یہ ہے کہ خاموشی سے کسی چیز کو برداشت کر لیا جائے اور نظام جو ہے وہ بہت عمدہ ڈھنگ کا رکھا جائے کہ ہر شہر کے لیے جگہ مقرر. بندر سور کا ہے, مشہور بندر ہے مشین کا, اس کی جگہ مقرر, قیدی کی جگہ مقرر, کنبی کی جگہ مقرر, ماچس کی جگہ مقرر, ہر چیز کی جگہ مقرر ہونا چاہیے کہ اگر بستی کسی وجہ سے دھل ہو جائے تو اندھیرے میں بھی وہ چیز مل جائے. میں نے خود اپنے گھر میں اس کا نظام کر رکھا ہے کہ ہر شہر کے لیے جگہ مقرر ہے, کیونکہ ہندوستان میں تو بچی کب تشریف ملے جائے تو اس میں کہا جا سکتا ہے. اس لیے اندھیرے میں ہاتھ پڑے تو چیز مل جانی چاہیے, اور الحمدللہ اس کا اثر یہ ہے کہ بڑی آفیت کی زندگی ہے. تو ایک تو شکل یہ ہے کہ نظام نہیں ہوتا طبیعت میں, اور اگر نظام ہو تو پھر زبان کے معاملے میں نظام نہیں ہوتا ہے, اس سے آپس میں بے رخصے پیدا ہو جائے. اور یہ چیز خاص طور سے مردوں کی بھی سمجھنے کی ہے. بہت سے مرد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں چالی میں ہٹلر سے کم نہیں ہیں, اور ہمارا بھاؤ دبدبہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایک ساتھ کہا کرتے تھے. www.attableek.com The Reviver of Iman. گجراتی تو گجراتی کا محبت ختم ہونے سے رہا ہے, اور انگریزی میں جو چار لفظ بولتے تھے پڑھنے میں ان میں مہارت نہیں ہے, وہ کہیں کی نہیں رہی. جو زبان کی مہاری گجراتی اس کے بولنے کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے. اردو بےچارے بہت سی جگہوں کو آتی نہیں ہے, اور ان کی شروعات نہیں ہے کہ انگلش سارے سمجھ سکے. اس وجہ سے ہمارے حضرات کی جو کتابیں انگلش میں ہوئی ہیں وہ خود نہیں پڑھ پاتے, گجراتی میں اسے دیکھنے کی توقع نہیں ہے. گھر کا ماحول بنانے میں اس کو بڑی ضرورت ہے کہ بزرگوں کے واقعات قرآن حدیث اور مسائل کا تذکرہ رہنمانا چاہیے. اس کے لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ایک نظام بھی بنائیں کہ روزانہ مغرب بعد یا عشاء بعد یا فجر بعد یا جب ٹائم ملے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں, اور بزرگوں کے واقعات میں سے ایک دو آپ کو ضرور سنائیں. کتابیں ملتی ہیں, کتاب کے سہارا اور اس میں سہارا کے واقعات مل جائیں گے, اور بہت ساری کتابیں ہیں, فضائل کی کتابیں ہیں, مذاہب کی کتابیں ہیں. تو ایک مسئلہ سنائیں ضرور بچوں کو, اور ان کو بزرگوں کے واقعات سنائیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا رضی اللہ صاحب کا نام تم نے سنا ہوگا, اور یہ یوپی میں جو بہت سے بزرگ گزرے ہیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو ان کی والدہ ان کو سناتے وقت جو لوریا دیتی تھی وہ کس سے سناتی تھی, کہ صحابیات کے بزرگوں کو کس سے سناتی تھی. تو بچپن کے کارن بچپن سے کلمہ پڑھنے لگے, بزرگوں کے واقعات ہوں, انبیاء کی باتیں ہوں, صالحین کے قصے, ظاہر بات ہے کہ بچے کا ذہن اس کی جسم کا بنے گا. ماں کا پہلا فریضہ ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی یونیورسٹی اور تعلیم کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. ماں کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ بچوں کو خدا کا نام اور کلمہ اور خدا کی عظمت اور آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے وہی باتیں سنائیں. اگر ماں نے بچپن سے چیزیں سنانا شروع کی ہیں تو لکھتے ہیں کتابوں میں کہ جیسے ریکارڈ ہو بالکل صاف اور خالی, یا کوئی قید ہو بالکل خالی پٹی, اب اس پر جو چیز بولی جائے گی تو وہ چیز اس پر ٹیپ ہو جائے گی. تو بچے کا مائنڈ اور ذہن اور اس کا دل جو ہے وہ بالکل صاف ریکارڈ کی طریقے سے ٹیپ کی طریقے سے ہے, اور جو باتیں اس میں داخل کی جائے گی اس کے اثرات اس میں بہت جلدی آ جائیں. یہی تو وجہ ہے کہ مذہب اسلام نے دنیا سے زیادہ دین کی اہمیت رکھی اور دین کو مقدم کیا. وہ کہتے حکم ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اسے غسل دیا جائے, غسل دینے کے بعد اس کے سیدھے رائٹ کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کری جائے. دہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت, جس میں ادھر بھی اشارہ ہے کہ یہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کا عادی نہ رہے, بچپن سے یہ بیماری اس کی دور ہو جائے. یہ دونوں کان سے سننے کا مزاج بنا لے, ایک کان سے بھی سنے اور اس کان سے بھی سنے, دہنے کان سے بھی سنایا اور بائیں کان سے بھی اس کو سنایا. اس کے بعد حکم ہے کہ کسی صالح آدمی یا نیک آدمی کے ذریعے سے تمہارا اور خجور ویکتی کی غذا ہے اس کو چبا کر بچے کے تالوں میں لگا دیا جائے تاکہ غذا کا اثر نظر پہنچے. تو اب ذرا غور فرمانا کہ دو چیزیں ہیں, ایک دین ہے اور ایک دنیاوی دنیا ہے. تو غذا اور خوراک جو پیٹ میں پہنچتی ہے تو ہے دنیا, اور اذان اور اقامت کی آواز ہے یہ دین ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وقت دینے کے بعد پہلے اذان دی جائے, اقامت کری جائے, اور بعد میں خجور کی تحریک کی جائے, اس کے تالوں میں لگایا جائے حلق میں تاکہ اس کے اثرات اندر پہنچ پائے. تو دین کی اور دین سنانا یہ مقدم ہے, اور غذا پہنچانا یہ مؤخر ہے. اس کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے گھریلو نظام میں صبح یہی ہوتا کہ بچہ قرآن سنا دیتا ہے, اس کو قرآن پڑھا دیا جاتا تھوڑا سا تو وہ پاؤ پارا قرآن پڑھ لے, قاعدہ پڑھتا ہے سبق پڑھ لے, اپنا اللہ اللہ کلمہ پڑھ لے, تب جا کر کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوتا. اس لیے کہ زندگی کی ابتدا میں اسلام کا نظام یہی ہے کہ پہلے دین کی بات ہے, اس کے بعد سے ماں کے پیٹ کا مسئلہ رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ طور پر واضح ہے کہ دین کو مقدم کیا. ہم اگر غور کریں اسلام کی تعلیمات سے چیزیں نکلتی ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ ساری فکر روزی کی ہے, اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ روزی کی جیسی عجیب بات ہے کہ اللہ نے منہ دیا ہے ایک, और बच्चे की मां की शान है जो जिससे वो दूध पीता है, जिसमें इधर इशारा है कि बचपन को खुदा ने रोजी के रास्ते एक से ज्यादा स्थिति रखे हैं कि एक मुंह है और रोजी के राह में दो है। वो इधर इशारा निकला कि एक से ज्यादा रास्ते जिस खुदा ने तुम्हारे लिए बचपन में खोल दिए हैं, बड़े होने के बाद भी इससे ज्यादा राह खोल देगा, मगर इंसान गौर नहीं करता। बल्कि मैंने यहां तक कहता हूं कि बच्चे को जब माँ अपनी गोद में लिटाती है तो गोद में लेते हुए बच्चे के एतवार से सीना ऊपर है, या जिस पेट में बच्चा बना है उस एतवार से आप देखें तो बच्चे के बनने की जगह तो है रहा और पेट और दूध की जगह है सीना। वो इधर इशारा है कि जहां ये बना है जहां ये लेटा है इन जगहों से ऊपर इसकी गजा का ताल्लुक है और वो दरअसल का सीना है, जिसमें इधर इशारा है कि रोजी के मसले में बचपन में नजर ऊपर ही जारी होना चाहिए, नीचे की जारी भी न हो। अगर हम काला की तरफ उसकी निगाह हो जाए तो समाज की समाज तुम्हारी रोजी आसमान में है तो सारी दुश्वारी दूर हो जाए। इसलिए कि बना था पेट में वो निचला आलम है और रोजी रखती है सीने में ऊपर का आलम है, जो इशारा कर रहा है बात की जाने कि रोजी का ताल्लुक ऊपर से नीचे से नहीं है, उधर से अम्र से हम काला रोजी अता फरमाते हैं और अल्लाह ताला अपने फर्ज से काम चलाते हैं। और आदमी अगर तवक्कुल करके एतमाद कर ले, अल्लाह पर भरोसा कर ले तो बहुत आसान हो जाए, मसला बहुत सहज हो जाए, मगर आदमी इस तरह तवज्जो नहीं करता। इमाम गज़ाली ने लिखा है कि एक आदमी ने यह तय किया था कि मैं खुदा ही से मांगूंगा, किसी और से नहीं मांगूंगा। यह उसने बोला एक निदान बनाया था, बस चाहे कुछ खुदा खुदा के सिवा किसी से सवाल नहीं कर रहा। बेचारा जा रहा था, जैसे जैसे रास्ते में कुआं दिखा उसको और कुआं था खुश, उसमें वो गिर पड़ा। अब बड़ी मुसीबत, उसने तय किया था कि खुदा के सिवा किसी को बुलाऊंगा नहीं, पुकारूंगा नहीं, किसी के सामने हाजत नहीं रखूंगा और फंसा है सुबह में आकर। अब किसी को बुलाता है तो अपने हाथ से खड़ा है और अगर नहीं बुलाता है तो वही मुझे पड़े पड़े मरता है। कश्म कश्म था कि नफ्स कहता था पुकारो और अहद भी कहता था कि नहीं उसके मुताबिक अमल करना है। चुनाव हुआ जी कि काफी वक्त गुजर गया, थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि जो आदमी है जो आ रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं उनकी आवाज महसूस हुई। नफ्स ने कहा कि बड़ा अच्छा मौका है, उनको पुकारा जाए, अगर उनको पुकार कर मदद चाहिए जाए तो निकलने की शक्ल होगी, वरना नहीं मदद करते रहेंगे पड़े रहेंगे क्या होगा। लेकिन फिर अहद याद आया, अहद का तकाला याद आया कि नहीं खुदा के सिवा किसी को कहना नहीं। वो कुएं के करीब आया, आकर कहने लगे कि कुएं की दीवार नहीं है, मुमकिन है कोई जानवर इसमें गिर जाए, मुमकिन है कोई आदमी हमारे में भी छोड़े, क्या अच्छा हो कि इस पर हम तख्ता रख के इसको बंद कर दें। तो एक तख्ता लेकर आया पास और उस कुएं के ऊपर रखा। हम वो अंदर से कहता है कि तेरे लिए तो कमर का सामान हो रहा है और तू इस अहद पर कायम पुकार और इनसे मदद चाह ताकि तेरे लिए बचाव की शक्ल हो जाए, और अगर तूने ये शक्ल अख्तियार नहीं की तो हलाकत पर बदला बने। कि सच मकद थी नस्त में और रूप में, लेकिन उसने आंख पर अपने हाथ को जमाए रखा। वो दूसरा तख्ता लाया, तीसरा लाया, चौथा लाया, पांचवा लाया, यहां तक कि अभी एक तख्ते की जगह बाकी थी। तो उसने कहा कि अब भी चांस और मौका है और आवाज लगा कि मैंने अंदर तुमने क्या कर रहे मेरे हलाकत का सामान, मगर वही आहार याद आया, उन्होंने उसको भी बंद कर दिया। बंद करने के बाद आपस में ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि हवाओं के चलने से ये मुमकिन है, मुमकिन है किसी जानवर की ठोकर से ये लकड़ियां जगह हट जाए सड़क जाए, मुनासिब है कि इसके ऊपर बड़ा सा पत्थर ला के रख दिया जाए। उसके दफ्तर ने कहा कि जो और आहत पर कायम रहो और जमे रहो, इसलिए कि तुमने तो कहा कि किसी से सवाल नहीं करना है और यहाँ ये शक्ल पैदा हो रही है कि पहले तो तख्ते रखे जो गर्भों की पोजिशन में तुम्हारे लिए, ऊपर से तुम्हारे सीने पर पत्थर है, तुम्हारे सर पर पत्थर है। लेकिन उसने कहा कि अल्लाह ताला से ही कहना है, किसी और से नहीं। तो ऊपर उन्होंने पत्थर रखा और इसने अंदर दिल में पत्थर रख के अपने आप को खामोश रखा कि मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना। खैर वो चले गए, अब नफ्स मलामत कर रहा था कि बहुत मुतवक्किल बनते थे और अल्लाह का बड़ा अहतमान था। जो अब इस कुएं के अंदर हो कि न कोई सुनने वाला है, न कोई बुलाने वाला है, न कोई निकालने वाला है, अंधेरा अलग है, जुम्मत अलग है, लकड़ियों से बंदिश अलग है, ऊपर से पत्थर अलग है, हर एक बात तुम्हारे लिए हलाकत की सूरत कायम हो गई। अभी वो इसी चक्कर में थे कि अचानक एक हाथ जाहिर हुआ, हाथ है वो जाहिर हुआ किसी का है हाथ, और एक गहरी आवाज आया कि इसे पकड़ लो। उनको ख्याल आया कि जरूर है, لیکن انہوں نے پھر یہ خیال آیا کہ میں نے اپنے طور پر کوئی پکارا نہیں ہے, یہ ادھر کی نسبت معلوم ہوگی کہ سارا کنواں بند ہو چکا, سب کا رکھا گیا, پھر یہ شکل ہے. چنانچہ ہوا یہ کہ انہوں نے ہاتھ کو پکڑا, وہ کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بجلی کا کرن ہو کہ ایک سیکنڈ میں کنویں سے باہر میں آ کر موجود تھا. اس کو میں کہہ رہی ہوں اور دیکھتا ہے کہ دھون کے شیر ہے لائن, وہ جو ٹائر وہ بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہے, اور اس کا ہاتھ اتنا لمبا کیسے ہو گیا اور کیا مطلب ہے کچھ سمجھ نہیں آیا, پر اتنا ہوا تو خدا کی قدرت سے پورے بہت سے باہر رہنے اپنے جا جانے سے رات کی تنہائی میں دیکھتی ہیں, اس قسم کی باتیں میں رکھنی ہیں. یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں. یہ روز نکارا ہماری آنکھوں کی شرم کو روکنے اور ہمارا عزت حیا کے بات پہ جو ختم کرنے کا ہر ممکن طریقہ اختیار کرتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں, اس لیے ایسے اخلاق کو بگاڑنے والے لوگ رہا ان ساری بلاؤں سے اپنے کو اور اپنے اولاد کو خاص طور سے بچائیں گے. اگر یہ کیا تو ان شاء اللہ نسلوں تک اس کے اثرات رہیں گے, اور کل کو جب تم قبر میں پہنچ جاؤ گے تب بھی تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کرے گی. ان کا نیک کام, ان کی نمازیں, ان کی دعائیں, ان کی دعوت, ان کا دین, ان کا علم, ان کے خود اور اخلاق سے رکھ کر یہ سب تمہارے لیے قبر میں ٹھنڈک کا سامان بنے گا. اور نہیں کہ صرف جیتے بھی اولاد تمہارے کاموں کی نہیں رہے گی, تو مرنے کی بات کا مطلب دور کی بات ہے. اس کی فکر ہو تو بات اس میں چل رہی تھی کہ اللہ کا خوف یہ سب چشمہ ہے تمام حالتوں کا, اور وہ اگر دل میں چلے گیا تو سب مسئلے آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ماحول کا بگاڑ تھا وہ بہت زیادہ تھا اس ماحول سے جس وقت ہے, یعنی ان کا بات کو سن رہا باقی کی اور خرابیاں کچھ کم نہیں تھی, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا خوف پیدا کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر تنہائی ہو. جیسے واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں, جیسے تمہر رضی اللہ تعالیٰ کو رات میں گشت کر رہے تھے, ایک جگہ سے گزر ہوا تو ایک عورت نے کہا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. حضرت عمر سن رہے تھے باہر سے, اس نے کہا کہ حضرت عمر جو امیر المومنین انہوں نے قاعدہ نافذ کیا ہے, آرڈیننس نکالا ہے کہ جب دودھ میں پانی ملایا جائے تو سزا ہوگی اور جائز نہیں ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ اس وقت عمر کہاں دینے والا ہے. تو اس وقت وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ خیر امیر المومنین حضرت عمر اس وقت نہ دیکھتے ہوں نہ صحیح, مگر اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تو واقف ہے. حضرت عمر واہ واہ ہوئے جواب کو سن کر. مجھے بتانا ہے کہ زندگی بھی کچھ تیار کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑا طبقہ ایسے ہی تھا کہ بچے تک کو یہ احساس تھا کہ اس نے یہ بات تنہائی میں کہی کہ اگر حضرت عمر نہیں دیکھ رہے تو اللہ نہیں دیکھ رہے, تو اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو تنہائی میں ننگی تصویروں کو دیکھنا, شرمگاہوں کو دیکھنا, اپنے خیالات کو سوچنا, بری چیزوں کی طرف جانا, اپنے پلان کو پروگرام بنانا, یہ ساری چیزوں کے بعد میں ہم یہ سوچیں گے کہ اگر ہم کو رات میں کوئی نہیں دیکھتا ہے اور ہمارے گھر مکان میں کوئی ہم کو نہیں دیکھتا ہے, نہ صحیح اللہ بھی تو ہم کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے اس تصور کی وجہ سے بہت سی برائیوں سے اور خرابیوں سے نجات کی شکل سامنے آئے گی. تو ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اللہ کا خوف بٹھانے جمانے کی ضرورت ہے, ان شاء اللہ اس کے اثرات اچھے ہوں گے. اور علم ضرور حاصل کرے, ضرور اس معاملے میں کوشش کرے. ساری تبدیلیاں قوموں کی بلکہ ملکوں کی ہی ہوتی ہے. قوم کی تربیت ذہنی اور انسانوں کی ذہنی تربیت اور دماغی تربیت میں علم و تعلیم کو بڑا دخل ہے. اگر علم آ جائے اور فہم آ جائے ساری زندگی کا نقشہ بدل جائے. علم کی کمی سے ہزاروں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, اس لیے اس کی فکر کرے. بیس کی جگہ گجراتی میں چھپ چکی ہے, اگر نہ ہو تو اسے منگوایا جائے. انگلش میں چھپ چکی ہے اور آپ انگلش اچھی جانتے ہیں اسے منگوا لیں. اس میں مکھائیں گے گھرے ہوں اور عورتوں سے متعلق, اس کے علاوہ جو شہارت کے نماز کے روزے کے معاملات کے لہر لہر کے تربیت کے اچھا کھانے پکانے کے طریقے, زندگی گزارنے کے طریقے, کوئی چیز اس میں منگانا چھوڑی نہیں ہے جو ایک عورت کو پیش آتی ہو. تو بہت بڑا اچھے خاصی عورت بقدر ضرورت دینی کے عالم ہو جائے گی کہ مجھے کوئی ضروری معلومات دینی سے ہو گئی ہیں تو اسے دیکھیں, اس کے علاوہ وہ فیلڈ لٹریچر جو ہے اسے دیکھیں. تو اس کی کوشش کرے گا انشاءاللہ نفع ہو. یہ چند پہلے مناسب جو کرے گئے پیدا ہمیں جب کسی تدبیر بتا دی تو تدبیر کا ذمہ جو یہاں ہو نہیں سکتا. خدا سے وقت اور تعلق پیدا ہونے کی یہ تدبیر بتا دی ہے, اپنی تدبیر کو اللہ کے اختیار میں تو اس کی کوشش کی جائے انشاءاللہ حل ہوگی. اللہ پاک آپ کے جمع ہونے کو اور اس جذبے کو قبول کروائے کہ اس بارش میں اور ایسی کیفیت میں جب آدمی کی طرف سے نکلنا دشوار ہو, آپ لوگ شوق سے تشریف لائیں, مجھے اس سے بڑی خوشی ہے اور ہمیں اس کی قدر بھی ہے. میں اپنے ملک میں پہنچ کر اس کا تذکرہ بھی کروں گا. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قائم رکھے اور جو چیزیں سنی ہیں اس سے سوچے اور سوچنے کے بعد عمل کی کوشش کرے. ایک خالص سن لینا اور سن کے کان سے نکالنا اور اس میں مفید نہیں ہے. سنتے رہنا فائدے سے خالی کبھی توفیق ہوتی, لیکن یہ علاقہ لے کر ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کو اپنانا ہے اور اس کے ساتھ اللہ نے قلب کا جو سکون اور لذت روحانی عطا فرمائی ہے, ساری ظاہری لذتوں سے زیادہ اچھی چیز ہوگی اور زیادہ مزہ آئے گا, زیادہ پیش آئے گا. آدمی سوچتا ہے کہ میں دنیا کے بڑا بڑا کام کروں تو اس میں پیسے دین میں بھلا کیا مزہ ہے, حالانکہ صرف نمازوں میں جو مزہ آئے گا, دعاؤں میں مزہ آئے گا, آئی میں مزہ آئے گا, اللہ کے تعلق میں جو مزہ آئے گا, اتنی پرلطف زندگی نصیب ہوگی کہ ان خراب پینے والوں کو اور عیاشی کرنے والوں کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور یہیں سے جنت کی کیفیت قدم میں شروع ہو جائے گی. اللہ کا تو کچھ نہیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, اپنی حفاظت میں رکھے, اپنے امان میں رکھے, تمام مشکلات کو دور فرما, نئے جذبات اور نئے کلاری نصیب فرما, ہر خیر مقدر فرما, ہر سب سے حفاظت فرما, دعا فرما دو شریف.